Els camins de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a aquest nou programa dels camins de la música al 104.4 de l'FM, ja sabeu, l'emissora lliure i libertària de la ciutat de València. Avui anem a escoltar una cosa que podria comparar-se com el descobriment de la tomba de Tutankamon. Resulta que en l'any 1957, concretament el 22 de novembre, es varen fer un dels concerts d'una sèrie com a concerts benèfics per a una organització benèfica de Harlem. Entre ells estava també la Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Sonny Rollins, Chet Baker i Zoot Sims. Esta gravació resulta que, pel que es veu, no va ser emesa per la Veu d'Amèrica i va restar arraconada en un calaix fins que una sèrie d'investigadors de la llibreria del Congrés, repassant velles coses que estaven en eixos calaixos, varen descobrir uns acetats que estaven marcats com a Thelonious Monk. Varen escoltar-los i varen descobrir que se tractava, com hem comentat, d'unes gravacions fetes el 29 de novembre del 57 en el Carnegie Hall, en aquesta sèrie de concerts. El descobriment va ser rebut com si fora un nou Everest, perquè n'hi havia poques gravacions d'aquesta parella i una d'elles, la més coneguda, feta en el Five Spot per la dona de Coltrane en mitjans molt precaris, i el so és un so prou lamentable. De manera que aquesta era la, fins ara, l'única coneguda gravació d'aquesta parella feta en condicions. John Coltrane en aquests moments estava evolucionant a tope, l'acabaven de tirar Miles Davis del seu grup, encara que el després el tornà a replegar per a gravar meravelles com el Kind of Blue, però en aquest moment estava lliure de qualsevol grup i immediatament va sintonitzar en Thelonious. Les peces que aneu a escoltar, totes de Thelonious Monk, són Monk's Mood, Evidence, Crepuscle with Nelly, Nazi i Epístrofe en la primera part del concert. L'altra segona part, gravada segurament en una actuació anterior o posterior, no queda clar, té per títols By Ya, Sweet and Lovely, Blue Monk i un trosset de l'epístrofi, una gravació incompleta de l'epístrofi que ja havíeu escoltat en la primera part del concert. Així que anem a escoltar aquests clàssics, perquè ja recordareu que vaig dir que enguany tractaria de tornar als clàssics, i més clàssics que Thelonious Monk i John Coltrane difícil trobar en el món del jazz. Anem, doncs, a escoltar aquesta actuació que es va publicar després en el 2005 com a Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall. Thank you. Thank you. Thank you. I amb aquest trosset de l'epístrofi, que és aixina en el disc original del CD, anem a deixar avui ja aquest nou programa dels Camins de la Música, un programa que, com ja sabeu, s'emet els dijous a les 4 de la vesprada i després en repetició els dissabtes a les 11 i mitja de la nit, que el podeu escoltar també en streaming en radioclara.org, en l'e-box de Radio Clara, en el moment que vulgueu, en l'apartat del programa nostre, i que, evidentment, en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podeu baixar-vos-el en format MP3 i, a més, veure els comentaris que anem a fer sobre la música de cada dia per a no furtar-li temps a això, a la música. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amics i amics, i fins al pròxim programa. Adéu.